9 za 100 gramów, a makryla wędzona 12,90 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Pierwszy dzień marca, piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ebertowski. Bruksela staje po stronie Polski, a chodzi o nadzwyczajne kontrole polskiej wołowiny w Czechach. Uroczystości w hołdzie żołnierzom wyklętym w wielu miejscach w kraju wieczorem przed grobem nieznanego żołnierza. A rolnicy i politycy spotkali się w Jasionce koło Rzeszowa. To Europejskie Forum. Za chwilę powiemy o jego tematach. Komisja Europejska zażądała od Czech zniesienia nadzwyczajnych kontroli całej wołowiny sprowadzanej z Polski. Przypomnijmy, od ponad tygodnia polskie mięso nie może trafić do czeskich sklepów bez certyfikatu z laboratorium, a powodem jest wykrycie w jednej z partii salmonelli. Tak ostre kontrole nie podobają się Brukseli. Kilka dni temu list w tej sprawie został wysłany do czeskich władz. Potwierdziła to w rozmowie z naszą korespondentką rzecznik komisji. Sprawą zajmuje się Beata Płomecka. Chodzi o kontrole wprowadzone po wykryciu salmonelli w polskim mięsie i obowiązki nakładane na wszystkich operatorów, by przedstawiali pełną dokumentację wraz z certyfikatami. Już wcześniej rzeczniczka komisji mówiła, że środki podejmowane przez kraje członkowskie dotyczące żywności muszą być proporcjonalne do zagrożenia, a w opinii komisji czeskie kontrole są przesadzone. Co więcej, zdaniem ekspertów wpływają one negatywnie na sytuację na rynku wewnętrznym, są działaniami dyskryminującymi i powinny być zniesione. Jeśli Czechy tych kontroli nie zniosą, wtedy komisja poprosi, by tą sprawą zajęły się państwa członkowskie. I to one wymusiły na władzach w Pradze zmianę decyzji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W hołdzie żołnierzom wyklętym dzisiaj w całym kraju odbywają się uroczystości. Główne ruszą za 2 godziny przed grobem nieznanego żołnierza. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych to młode święto, które, jak wyjaśnia szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Kasprzyk, jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. Ludzi, którzy chcieli oddać hołd tym wszystkim, którzy po 1945 roku nie zgodzili się z tym, aby Polska znalazła się w strefie okupacji sowieckiej. A historyk IPN dr Tomasz Łabuszewski przypomina, że podziemie antykomunistyczne było kontynuacją konspiracji z czasów II wojny światowej, a w jego działania włączyli się przedstawiciele wszystkich nurtów politycznych. Ci przedstawiciele, mimo różnic poglądów, prezentowali jednolity front antykomunistyczny. Członkowie antykomunistycznego podziemia ginęli w walkach, byli mordowani w więzieniach i grzebani w bezimiennych mogiłach lub skazywani na długoletnie kary więzienia. Witold Banach, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. O ponad 1000% rosła liczba martwych świerków w Puszczy Białowieskiej. Takie dane podaje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, a dotyczyło na lat 2014-18. A spośród 1 300 000 martwych drzew, ponad 800 tysięcy znajduje się bezpośrednio przy drogach i szlakach turystycznych. To sytuacja niebezpieczna dla turystów, ale groźna także dla ekosystemu puszczy. Od początku, gdy ta skala gradacji kornika drukarza zaistniała, że tych drzew jest po prostu coraz więcej, bo te martwe drzewa, które stały w pobliżu dróg, w pobliżu osad ludzkich, parkingów, przy innych obiektach, to jest ewidentne zagrożenie życia ludzkiego. A rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk informuje, przyczyną tego, co dzieje się z drzewami, jest kornik. Dawid Kaźmierczak z Fundacji Dzika Polska uważa, że martwe drzewa to zjawisko w lesie naturalne. Świer, który zamiera w Puszczy Białowieskiej, jest to gatunek borealny, czyli taki zimnolubny i on ustępuje z naszych ziemi. To jest naturalne, tego nie powstrzymamy. Nawet jeśli będziemy wycinać świerki i sadzić nowe, to i tak ten gatunek się nie utrzyma. Więc tutaj dla ekosystemu nie ma straty, płynnie będzie przechodziło po prostu w inny gatunkowo las. A Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku chce martwe drzewa wyciąć. Czeka na zgodę ministra środowiska. Już wcześniej leśnicy przeprowadzili wycinkę w puszczy, także tłumacząc to obecnością kornika drukarza. W kwietniu ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że decyzje polskich władz w tej sprawie naruszyły unijne prawo. Przyszłość wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz innowacje w rolnictwie to tematy, które zdominują Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce koło Rzeszowa. Uczestniczą w nim m.in. przedstawiciele europejskich rządów i oczywiście rolnicy. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michał, o czym na forum chcą rozmawiać polskie władze? Konkretnie chcą, by pieniędzy na rolnictwo nawet mimo Brexitu w unijnej kasie było tyle samo, co w perspektywie 2014-2020. Te pieniądze należy jednak, zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wydatkować nieco inaczej. Chodzi o wzmocnienie najmniejszych producentów rolnych, ale również kwestie środowiskowe. O tym dyskusje wiosiące odbywać się będą między innymi z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem, zapowiedział polski minister rolnictwa. My mamy swoje też postulaty o tym, żeby przede wszystkim wzmacniać mniejsze gospodarstwa. Zresztą to jest chyba w tej chwili tendencja europejska, żeby za dodatkowe świadczenia na rzecz środowiska rolnicy otrzymywali dodatkowe wsparcie. Tematów jest bardzo wiele. Wydatki na rolnictwo stanowią teraz niemal połowę budżetu Unii Europejskiej. Polskie władze zapowiadają również rozmowy o wyrównaniu dopłat bezpośrednich, a także o wspomnianych już w serwisie kwestiach bezpieczeństwa żywności. Michał Fedusio, dziękujemy za relację, która kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu, południowym zachodzie, słabe opady deszczu ze śniegiem, także śniegu. W górach jeszcze opady śniegu, a w województwach zachodnich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy minimalna od minus 8 na Suwalszczyźnie do minus 3 w centrum, plus 1 na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,49 za kilogram. I czerwone winogrona Red Globe 40% taniej, 7,77 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Prawie 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zdd3@polskieradio.pl. Co przed nami do 19? Przekażemy, mam nadzieję, dobre wiadomości z Mistrzostw Świata w Sheffield w kwalifikacjach. Jak wiemy, Kamil Stoch trzeci, Dawid Kubacki czwarty. A zawody właśnie rozpoczynają się. Pierwszy dzień marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Koncerty, wystawy, ale również biegi pamięci, by uczcić przez lata zapomnianych. Tropem wilczym pobiegnie w tym roku około 70 tysięcy śmiałków. Każdy z nas może wśród bohatera znaleźć tego swojego, wybrać tą koszulkę i pobiec nim. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Sprawdzimy, czy bociany już przylatują, na przykład w miejscowości Bociany. Gdzie to, co się nazywa miejscowość Bociany, ale tu żeby Bociany, tu na ich gniazdów nie ma. Już niebawem przewodowe ładowarki przejdą do historii. Telefony ładować będziemy bezprzewodowo. Jeśli rzeczywiście będziemy mieli telefon komórkowy w kieszeni i będziemy przez parę godzin przebywać w pomieszczeniu z taką ładowarką, no to ten telefon nam się skutecznie naładuje. Przede wszystkim tutaj najważniejsza jest ta wygoda. Opowiemy Państwu także o karnawale w Rio, który właśnie się kończy, ale w finale święto samby. Robię to całym sobą, tańczę sambę całym sercem, całą duszą i całym ciałem. Ludzie to kochają i ja to kocham. Po 16.30 jak zwykle kolega z Waszyngtonu, a po 17.20 Katarzyna Kłosińska i co w mowie piszczy. 7 minut, prawie 8, prawie 9 nawet, 9 minut po 16.00 program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek, przypomnę na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Pan Dariusz Pieruk przy telefonie do 19. To nasza piosenka dnia. A dziś Jack Savoretti. Last night I found a photograph like a ghost from the past. Showed me who I was, not who I am. The greatest moments never last. Why does life move so fast? I'll never understand. Hey. I miss the broken hearts, the summers in the sun. They always say that loving you thought I'm wasted on young. But I really back into my place whenever I start acting like a child. I guess we'll never be the same as who we were just yesterday. Loving on the line, our love was wild. I miss the broken hearts, the summers in the sun. They always say that loving you thought wasting all the young. But I remember everyone. Jack Savoretti, program trzeci, 13 minut już po godzinie 16. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Największy bieg pamięci na świecie odbędzie się w najbliższą niedzielę 3 marca. Tropem wilczym pobiegną młodzi i starsi na prawie wszystkich kontynentach, w 365 miejscach w Polsce, także w Stanach Zjednoczonych, Azji, Afryce, Australii. Udział zapowiada ponad 70 tysięcy uczestników. Skala ogromna, bo to biegną prawie wszystkie kontynenty. Mamy 365 miast w tym roku. Barbara Konarska, Fundacja Wolność i Demokracja, organizator i pomysłodawca imprezy. To jest 300 miast polskich, 50 miast polskich galizanowych i kilkanaście miejsc na całym świecie. Wszystkie misje wojsk sojuszniczych. 5, 4, 3, 2, 1, start! A wzięło się to stąd, że idea żołnierzy wyklętych rzeczywiście ma niesamowitą nośność. Wzięło się z niczego. 18 osób pobiegło w pierwszej edycji. Kolejna edycja to jest 1500 osób w Warszawie. Potem pobiegło w każdym województwie po kilka miast. Czwarta edycja wybiegła już w świat. Od tej pory rzeczywiście nie tylko Polonia, ale też żołnierze w różnych mundurach i też osoby cywilne, które słyszą o idei, że to są żołnierze niezłomni, którzy walczyli z komunizmem, bardzo chętnie się przyłączają. Bieg był dość trudny, bo po pętlach, zdaje się, tam 2,5-kilometrowych. Jacek Zieliński, uczestnik poprzednich edycji biegu Tropem Wilczym. Końcówka była dość mocno pod górę, sporo zakrętów, no ale atmosfera była niecodzienna, było bardzo sympatycznie. Wspaniała, masowa impreza sportowa. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. W której poprzez uczestnictwo w biegach na różnych dystansach każdy, i ten młodszy, i ten starszy, może oddać honory żołnierzom wyklętym i powiedzieć: pamiętam, że istnieliście i byliście w naszej historii. Te życiorysy żołnierzy niezłomnych są nam bliskie. Mieliśmy na przykład taką bohaterkę Basię Otwinowską. To była dziewczyna, która zdobywała edukację na tajnych kompletach. Potem była profesorem nauk humanistycznych. Ona na przykład jest takim wzorem dla osoby, która organizuje bieg w Afryce. To jest chłopak ciemnoskóry, który jest studentem dziennikarstwa i on w jej historii, właśnie w tym wyłapywaniu wiedzy na siłę mimo przeszkód, znalazł swoją historię i biegnie z koszulką Basi Otwinowskiej. I każdy z nas może wśród bohatera znaleźć tego swojego, wybrać tą koszulkę i pobiec z nim. To, co łączy tak wielu ludzi przy uczestnictwie w tym biegu, to jest chęć wspólnego znalezienia sposobu na przekazywanie pamięci o żołnierzach wyklętych. I myślę, że te najważniejsze idee, które ten bieg za sobą niesie, to jest informacja, że mówimy o tych, którzy walczyli o wolność, byli wierni wyznawanym przez siebie ideałom. Niesamowity bieg. 10 tysięcy metrów. To było pikuś. Anna Zawadzka, biegaczka. Atmosfera była tak ekstra, że śnieg pod nogami ułatwiał, a nie utrudniał sprawę. A z wilkiem na klacie biegnie się w ogóle najlepiej na świecie. I jeszcze coś wam powiem. Zacytuję moją koleżankę. Po 2 kilometrach powiedziała: tylko ta grochówka trzyma mnie przy życiu. Do biegu można przyłączyć się nawet w dniu startu. Informacje, gdzie najbliżej nas odbędzie się bieg, znajdziemy na stronie www.tropemwilczym.pl. Do biegania zachęcała także biegająca Monika Rutkem. To już 17 minut po godzinie 16. Ania Rusowicz, Krzysztof Herdzin. Będziemy Polską. Thank you. się czyjąś karą w imię człeczej natury. Ktoś katem, ktoś ofiarą ostygną jasne twarze żołnierzy zapomnianych, tych, co stracili życie, lecz nie stracili marzeń. A kiedy już opadną wojenne dymy kurze, będzie będziemy polską skałą, będziemy polskim morzem, będziemy polskim słowem, będziemy polskim narodem. Anna Rusowicz, Krzysztof Herdzin. Program trzeci, 21 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku, 22 do 19. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Halo, witam. Dzień dobry, witam, śmiało. Marek przy telefonie. Chciałem pozdrowić redakcję i wszystkich słuchaczy trójki. W wiosennym nastroju. Kilka dni temu usłyszałem, już nie pamiętam, czy u Państwa w audycji, czy w innej, że wszystkie bociany z polskim paszportem już wystartowały z ekipy. Podobno tak, a my dzisiaj jakie sprawdzamy w popołudniu, czy przybyły. Zdziwienie. Mhm. Dzisiaj przed południem, w tej chwili wracam z Wrocławia, ale przed południem jadąc w kierunku do Wrocławia, jestem ósemką słoneczną, na wysokości Bełchatowa najpierw zobaczyłem dwa prowadzące rekonesans na łące, bociany, parę kilometrów dalej, dwa żurawie. Niezwykle miły akcent. No tak, znak to nieomylny, że wiosna już tuż. Pozdrawiam pana, panie Marku, dziękuję. 7 trójek na początku, 22 minuty po godzinie 16, tu program trzeci. Choć może to, proszę państwa, dziwić, to chodzenie okazuje się luksusem. Taki wniosek płynie z badań Uniwersytetu George'a Washingtona. Metropolie, w których łatwo poruszać się pieszo, są nawet o 40% zamożniejsze, a ich mieszkańcy są lepiej wykształceni. Miasta te sprzyjają ponoć kreatywności, przez co przyciągają młodych, zamożnych ludzi. Choć Warszawa jest na 5. miejscu w Polsce pod względem zamożności, właśnie pierwszym pod względem wykształcenia, to jak sprawdziła nasza reporterka, jej mieszkańcy nie wiedzą, że mają do czynienia z luksusem. Czy chodzenie jest luksusowe? No ja cały czas chodzę. To dla pani luksus czy uciążliwość? No trochę uciążliwe czasami. Chodzę, no bo nie mam wyjścia, nie mam auta. Aha. To się przemieszczamy, teraz też idziemy aż od Puławskiej z córką, bo ty do lekarza. Aha. I ja dużo się przemieszczam, bardzo. To ile kilometrów dziennie? 10 będzie? Uzbiera się? No uzbiera się na pewno. W latach 70. Portland podjęło wiele decyzji, które wyróżniły je z większości miast w USA. Gdy większość miast poszerzała ulice, usuwając miejsca do parkowania i drzewa, żeby zwiększyć przepustowość, oni wdrażali program zwężania ulic. Jeff Speck, urbanista, architekt miasta. Wydali łącznie $60 milionów na udogodnienia dla rowerów. Dzięki temu dziś przeciętny mieszkaniec Portland jeździ o 4 mile krócej i o 11 minut mniej niż 30 lat temu. Widzę, że pan wysiada z samochodu i mam pytanie. Czy chodzenie jest dla pana luksusem? Ma pan taki ładny samochód? Chodzę, nie bardzo lubię chodzić. To nie jeździ pan? Samochód mi służy do połączenia dom Warszawa w dłuższe trasy, a wszędzie blisko komunikacja miejska albo na piechotę. Nie, no dużo osób porusza się samochodami. No ci, co są poza miastem, to większość porusza się samochodami, tak? Ci, co są z terenu miasta, to poruszają się przeważnie pieszo lub komunikacją miejską. A jak się pan czuje w samochodzie? Czy jest dużo udogodnień? Więcej dla samochodów niż dla pieszych? Raczej więcej dla samochodów. Ekonomista Joe Cartwright obliczył, że pozwala to zaoszczędzić 3,5% budżetu całego regionu. Jeśli nie wydają ich na jazdę, to na co? Zazwyczaj inwestują we własne nieruchomości, co również wpływa na rozwój regionu. Ale najważniejsze jest to, że wykształceni ludzie masowo przenoszą się do Portland. Pomiędzy dwoma ostatnimi spisami liczba wykształconych ludzi w tym mieście wzrosła do 50%, czyli pięciokrotnie więcej niż w innych częściach kraju. Czy mieszkańcy sygnalizują, że są takie rzeczy potrzebne, czy jednak górą są kierowcy? Tylu, ilu nas jest w Warszawie, tyle jest zdań i opinii. Rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich we Warszawie, Karolina Gałecka. I mamy oczywiście głosy pieszych, którzy walczą o swoje prawa i mamy głosy również kierowców, którzy uważają, że utrudniamy im życie w Warszawie. Tam, gdzie jest możliwość wprowadzenia zmian, to też jest ważny aspekt, środki finansowe, bo żeby przebudować coś, dostosować coś, to są naprawdę też duże pieniądze, których potrzebujemy na realizację. Chodzę na sportowo, też promuję chodzenie jako formę takiego zdrowego, aktywnego poruszania się, dlatego że ono jest zdecydowanie zdrowsze od biegania. Chociaż Robert Korzeniowski. I rzeczywiście to mogę potraktować jako luksus, no bo biegów masowych jest mnóstwo, natomiast to jest raczej taki well-being, taki dobrostan, który sobie sami fundujemy i pod tym względem uważam, że chodzenie zdecydowanie wypada szlachetniej. Niektórzy mówią, że to takie pospolite, tak łażą w tej z powrotem. Ale skąd? To jest luksus. To wymaga też pewnego takiego czasami wzięcia oddechu, policzenia do 10, powiedzenia sobie, no właściwie to się aż tak bardzo nie muszę śpieszyć, a będzie zdecydowanie zdrowie. Więcej chodzę. Wisła, Starówka. I da radę, nie przeszkadza pani nie. Nic. No smog, no spaliny, ale to już my musimy się do tego przyzwyczaić, wszędzie jest jednakowo. Po mieście przechadzała się zgoła nieluksusowo Paulina Kozion. A tak przy okazji o słowie zgoła, także dziś po 17.20, co w mowie piszczy? 26 minut po 16. It's a little bit funny. Lady Gaga. This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. But then again, nor a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell it. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, panie Marcinie, halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał powiedzieć tylko, że już 2 tygodnie temu widziałem bociany w Zamościu. 3 bociany w pięknym locie, więc zapowiada się naprawdę dobry lot. Tak jak moja babcia zawsze mówiła, że jak bociany widzi się pierwszy raz w locie, to to będzie dobry lot. Jeszcze sprawdzałem, proszę sobie wyobrazić, czy to nie są czasem bociany z Zoo Zamojskiego, ale okazało się, że tam nie mają bocianów, więc bociany już przyleciały i to 2 tygodnie temu. Powoli, powoli, proszę państwa, ta wiosna przychodzi do nas. Pierwsze dni marca to będzie spora dawka promieni słonecznych, przeplatana jednak zachmurzeniem. Temperatury utrzymywać się będą w granicach 10 stopni. Stopniowo ustępować również będą nocne przymrozki.

zamiast zwykłych małych samochodów SUV-y, które są dużo bardziej niebezpieczne dla pieszych. W związku z tym liczba ofiar śmiertelnych wypadków jest dużo wyższa niż w latach poprzednich. W ciągu 10 lat o 35% wzrosła. Także to jest ogromny wzrost. Mhm. A druga przyczyna to wzrost liczby smartfonów, które kierowcy używają jako do nawigacji. Wieszają na szybach, te telefony rozpraszają ich, szczególnie w nocy. I właśnie w nocy wzrosła liczba wypadków i ofiar śmiertelnych. Niektórzy jeszcze wskazują na trzecią przyczynę, aczkolwiek tutaj dane są jeszcze zbyt ograniczone i to jest tylko jeden rok. W Stanach, w których zalegalizowano marihuanę, liczba wypadków na drogach o kilkanaście procent wzrosła, więc to również może być jedna z przyczyn. W każdym razie, no, nie za dobrze dzieje się na amerykańskich drogach w tej chwili. Coś tam znowu u pana syczy. Słyszy pan, jak syczy? Nie. A no to niech pan... Może to gdzieś u pana, jakiś wąż się za... Nie, to już ustaliliśmy, że to nie wąż. Może to generator albo reaktor ma pan w domu. Naprawdę pan nie słyszy? To ja się rozejrzę. Ale niech pan nie odchodzi od mikrofonu. By Tesla likwiduje swoje salony samochodowe, to jeszcze jeden by temat nowy. Dlaczego likwiduje? Ja, może jakby nie będę używał słów z głoską S, to będzie mniej syczało. Mhm. Czyli by... No dobrze. Pominijmy ten temat. Niech pan próbuje zamienić w słowie salony. Dobrze, to wróćmy do tematu. Tesla likwiduje salony. 380 miała na świecie, ale okazuje się, że ze względu na konieczność ograniczenia kosztów firma zdecydowała zlikwidować wszystkie salony, także samochody Tesla, które już za chwilę albo już się pojawiają w sprzedaży, te tańsze, czyli model Tesla 3, model 3, które mają kosztować $35,000 i mają być o połowę tańsze od dotychczasowych najtańszych modeli Tesli, czyli model S. Okazuje się, że je będzie można kupić tylko przez internet. Kilka salonów mają zostawić tylko po to, żeby ludzie na zasadzie galerii, żeby mogli sobie taki samochód obejrzeć, ale już tradycyjnych salonów samochodowych Tesli nie będzie. Ale przy okazji to może powiem, że w Stanach Zjednoczonych jedna z sieci, która sprzedaje używane samochody, ma takie automaty do samochodów. Tak, to się tutaj nazywa vending machine, czyli podchodzi, tak jak pan podchodzi, nie wiem, kupuje sobie kolę z automatu, mhm, czy jakiegoś snacka z automatu, to jedna z firm ma kilkadziesiąt takich automatów z samochodami rozstawionych po całych Stanach Zjednoczonych i kupuje pan przez internet, ogląda pan ten samochód przez internet, tam jest mnóstwo zdjęć, bierze pan kredyt przez internet, płaci pan przez internet i firma preferuje, żeby pan sobie takiego punktu pojechał, dostaje pan taką specjalną monetę, wrzuca pan i wyjeżdża pański samochód. Co więcej, jak pan mieszka daleko od takiego automatu do sprzedaży samochodów, to oni dają panu $200 na bilet lotniczy w jedną stronę, żeby pan sobie przyleciał i już do domu tym samochodem wrócił. Także myślałem, co robi Tesla, to aż tak nowatorskie nie jest, ale warte odnotowania. Myślałem, że automat przyjeżdża do mnie. Firma tymczasem SpaceX ogłosiła, że jutro wystrzeli pana w kosmos, tyle żeby... Nie mnie, tylko manekina. Tak? To ja mam jakieś przekłamanie tutaj w informacjach agencyjnych. Tyle, że nie są te, bo będzie pan w rakiecie, tak? Wszystko się panu pomieszało, albo musi pan zmienić agencję, bo tak. Faktem jest, że jutro firma SpaceX razem z NASA wystrzelą. Nie leci pan w kosmos jednak, szkoda. No jeszcze nie. Mhm. Powiem panu dlaczego. Otóż po pierwsze ten start pojazdu kosmicznego, bo tak, Amerykanie przestali wysyłać ludzi w kosmos w 2011 roku, kiedy wstrzymali program... kosmiczny. Tak, program kosmiczny, program statków kosmicznych. I do tej pory przez ostatnie lata Rosjanie wystrzeliwali amerykańskich kosmonautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Amerykanie chcą wrócić do wysyłania człowieka w kosmos. No bo dowiedzieli się, że pan chce. Dowiedzieli się, że ja chcę i pan zdaje się też się tam na liście oczekujących jest. Nie, ale ja chciałbym mieć pierwszego znajomego w kosmosie, stąd będę panu kibicował. No i? Ja może skończę. I jutro odbędzie się pierwszy start, pierwsza próba takiego załogowego pojazdu kosmicznego, wyprodukowanego właśnie przez firmę SpaceX. na razie poleci bez człowieka, tylko z manekinem, do którego, na którym zainstalowano, czy, no tak, bo on już czeka, mnóstwo różnego rodzaju czujników. Natomiast ja bym się nie odważył na razie na lot, dlatego że w ostatnich miesiącach czy latach było mnóstwo problemów z tym pojazdem kosmicznym. On się nazywa Crew Dragon, a to przeciekał, a to coś tam nie działało, więc gdybym był manekinem, to pewnie bym się zdecydował. Ale no jako człowiek to wolę jeszcze trochę poczekać. Ale warte to odnotowania, to będzie duży krok do powrotu Amerykanów w przestrzeń kosmiczną. Neverland, czyli posiadłość Michaela Jacksona, jest do kupienia. Przy czym wracamy do tego wątku, ponieważ cenę obniżono i w tej chwili relatywnie można kupić całą posiadłość za nieduże pieniądze. Za nieduże. Ja kiedyś panu oferowałem tę posiadłość jak za 100 milionów dolarów. Pan wtedy jakoś kręcił nosem troszeczkę. To może teraz będzie pan zainteresowany, ponieważ właśnie obniżono cenę do 31 milionów dolarów. No proszę. Skąd wziąć te pieniądze? Może wziąć z tej nieodebranej wygranej? A tak, właśnie odnotujmy, że 1,5 miliarda dolarów w loterii Mega Millions, w tej, w którym my graliśmy, nadal nieodebrane. To może odbierzemy jednak. Ale powiem panu, bo ja mówiłem o tym, że poszkodowany będzie stan Karolina Południowa, która, jeśli nikt nie odbierze tej nagrody, która nie dostanie 60 milionów dolarów z podatków, które już zostały umieszczone w budżecie, ale okazuje się, że właściciel tego punktu loterii, w którym kupiono ten los wygrany, nie dostanie 50 tysięcy dolarów. Także poszkodowanych będzie więcej. Czy rozebrane już miasteczko Oscarowe w Hollywood? Tak. Ja pytam nieprzypadkowo, bo wiem, że przed tymi wszystkimi uroczystościami, przed tą galą, tam są czynione bardzo zresztą kosztowne, ogromne przygotowania, sporo się buduje. Tak, i potem się to wszystko rozbiera. I tak a propos, właśnie opublikowano listę najgorszych atrakcji turystycznych na świecie. Jeden z portali podróżniczych opublikował i okazuje się, że na pierwszym miejscu najgorszych, najmniej atrakcyjnych atrakcji turystycznych jest Aleja Sław w Hollywood. I ja się nie dziwię, bo Hollywood to nam się wszystkim wydaje, że to jest ten czerwony dywan, pięknie ubrane gwiazdy, a tam gwiazdy w tych swoich pięknych sukniach, frakach, to pojawiają się tylko raz do roku, kiedy rozdają Oscary, a tak poza tym to jest takie byle jakie miejsce z bezdomnymi, z tanimi sklepami, z tanimi pamiątkami. Także nieciekawe miejsce. Ja się wcale nie dziwię, że to uznano za najgorszą atrakcję turystyczną. No i jeszcze z tymi gangami postaci z filmów, czyli Myszka Miki biega sobie z Kaczorem Donaldem, Lordem Vaderem, Spidermanem i napadają turystów, wyłacają od nich pieniądze za zdjęcia. Także wcale się nie dziwię, że Aleja Sław w Hollywood jest na pierwszym miejscu tej listy. Co ciekawe, do tej najmniej atrakcyjnej atrakcji turystycznej na świecie co roku przybywa 10 milionów osób, żeby ją sobie obejrzeć. Mój Boże, jakie to szczęście, że pan uszedł cało. Napad będzie? Czasu A powiem coraz tylko panu, mniej? że żonie przywiozłem Oscara z jednego z takich sklepików i córce. Córka chodzi z nim codziennie do szkoły, a żona odstawiła na półkę i jakoś dawno nie zrobiłem na niej wrażenia. Dawno żonie się należał. Napad będzie? To ja tylko odnotuję, bo z napadami też jest w tym tygodniu jakoś byle jak. Wszystko jakoś się nie układa w tym tygodniu. To odnotuję tylko, że 14 i 15-latka, czyli takie młode adeptki napadowości dokonały, jak się okazało później, nieudanego napadu na bank. Ale postanowiłem to odnotować, bo jak widać adeptów napadowości jest jeszcze trochę. Ma pan pozdrowienia od ludzka. A wie pan, ile miał najmłodszy napadający na banki w historii? 7 lat. No co pan tak za nie mówił? No bo pan zgadł, ale wcale nie takie oczywiste. Dla mnie tak. Lucek czeka na paczkę żywnościową od wujka z Ameryki. Pozdrowienia i dziękuję panu bardzo. A, piosenkę mam dla pana. Pamięta pan twórcę Mapetów Jima Hensona? Pamiętam. A pamiętam Mapety. No, bo użyczał głosu żabie Kermit. Pewnie pamięta pan również tę piosenkę. To będzie Rainbow Connections. Pozdrawiam pana, dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. 12 minut do 17. Program trzeci Polskiego Radia. Why are there so many songs about rainbows and what's on the other side? Rainbows. Przenieśmy się, proszę Państwa, do Zefeld. Tam skaczą nasi. Podsłuchajmy kolegów z Telewizji Polskiej. Jest dopiero 24. Dawid Kubacki to mu wprawdzie zapewnia. Zapewnia mu to awans, czy nie zapewnia? Tak, Piotr zapewnia. Żyła. Piotr Żyła. Dawid Kubacki jest w serii finałowej. Piotrek, który no nie jest w swojej najwyższej, optymalnej formie, ale może teraz ląduje także bardzo blisko. Ten gest Stefana Horngachera, który widzieliśmy przed momentem, to jest taki gest na zasadzie tego, panowie, dożyli, co tu się dzieje, co to za przedstawienie, to nie jest konkurs, który jest godny rangi Mistrzostw Świata w tej chwili, biorąc pod uwagę te warunki, które kompletnie wypaczają tę rywalizację. Piotrek miał w tej chwili 0,7 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni, będzie miał dodanych 6,8 punktu, ale zaledwie 90,5 metra odległość naszego. No niestety, proszę Państwa, jak słyszymy, nieudane skoki zarówno Dawida Kubackiego, jak i Piotra Żyły. Wszystko zatem w rękach, raczej w nogach naszego mistrza Kamila Stocha. Szczegóły, informacje w serwisie sportowym po 17. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do we think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. All of us under its spell, we know that it's probably man. Raz jeszcze, proszę Państwa, przenosimy się do Zefeld. By poradzić sobie w tych trudnych warunkach. I teraz Kamil jeszcze trochę chciałoby się powiedzieć. Tymczasem Kamil również ląduje dość sporo przed zieloną linią. No ale te warunki, w jakich skakał Kamil, to jest coś niewiarygodnego. On miał odjęte, dodanych będzie miał za ten skok 12,6 punktu. Ponad 1,3 metra na sekundę z tyłu skoczni. Koszmarne warunki, z jakimi musiał zmagać się Kamil Stoch. Noty po 16,5, 16,2, 17. Wściekły jest w tej chwili Stefan Horngacher i słusznie. Podobnie jak Grzegorz Sobczyk, który stoi z tyłu, jak najbardziej zasłużone pretensje, bowiem to, co dzieje się na tym obiekcie, no to 17 miejsce Kamila Stocha, no to jest jakaś kpina z Mistrzostw Świata. To opinia naszych kolegów komentatorów Telewizji Polskiej. Program trzeci, 9 minut do 17. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers. To Jim Henson. 20 dzień marca to początek, jak wiemy, astronomicznej wiosny, ale okazuje się, że pierwsze zwiastuny już są, zauważyła je nasza słuchaczka. Tak, widziałam i mój mąż widział bociany, także wiosna pełną parą do nas przychodzi. Ale to może były żurawie, a nie bociany? No, wysoko były, ale ja może nie jestem aż takim ornitologiem, ale mąż chyba bardziej się dopatrzył. Zresztą ja byłam sama, a mąż był jeszcze ze swoim szwagrem i ze swoim ojcem, więc we trzech potwierdzili, że to były bociany. Czyli miały czerwone nogi i czerwone dzioby. Tak. A gdzie to było? Sokolniki, Jasionka, chyba tamte okolice. Czyli okolice Ozarkowa. Tak. Szukam bocianów. No tutaj bociany są. Miejscowość. Miejscowość. A ptaki, bociany? Ale to latają dopiero. Gdzie to, co się nazywała miejscowość Bociany, ale tu żeby Bociany, tu nawet gniazdów nie ma. Ale mnie pan zaskoczył, powie no, panu, no, z tymi bocianami. No, no co ja, kochany, zaskoczyłem? No nie zaskoczyłem, tylko tak jest. No. Ja jadąc tu z Łodzi, to byłem wręcz przekonany, że jak przyjadę do miejscowości Bociany, to spotkam bociana. A no to nie ma tego. Bociana pan spotkał, no i jestem bocian, no. Pan jest bocian? No tak, no bo jak na bocianach, to na bocian. No. A jak nazwać mieszkańca miejscowości Bociany? Na mieszkańca Łodzi łodzianin. No, na mieszkańca Zgierza zgierzanin. Zgierzanin. No bocian. Bocian? No jasne, no chyba tak. Czyli tu są jednak bociany. No jednak są. Same bociany. No same bociany. Ja bocianów szukam. No tutaj. Ale to miejscowość Bociany. Tak. A te na czerwonych nogach takie, co chodzą? Nie ma. Jeszcze nie ma. A w ogóle tu są? Nie, w tym regionie nie ma. Bociany, a nie ma bocianów. Nigdy nie było bocianów tu. Nigdy, przenigdy. Nie wiem, ja też jestem tutaj dochodząca. Z innego województwa jestem, więc historii bocian nie znam. Ile pani lat już mieszka? 46. Pani to kawał historii. No tak. Nie wie pani, dlaczego bociany? Nigdy. I żadnego tu pani nigdy nie widziała? Nigdy. Przenigdy. A gdzieś tak jak się jechało, to tak, ale... Tak. Żeby tu wylądował, to nie. Nie. Patrz na koło, no, koło pola, łąki. No tak, ale to jeszcze dawniej to by może, ale teraz jak zrobili tę autostradę, to już kompletnie nic. Wiosna to na pewno idzie już, to mi się czuje nawet, ale dlaczego ta wieś się nazywa Bociany? No tam jest Żurawieniec, tam jest Muchnów, Muchnice. Sujki. Sujki, o. A w Sujkach są sujki? A w życiu nie widziałam, bo ja też tam mieszkałam chwilę. Też nie było sujek? Nie było żadnych sujek. Nic nie wiem. Panie Zdzisławie, czy to możliwe, żeby już pierwsze bociany przyleciały do Polski? Nie, jeszcze nie jest możliwe. One lecą, one już minęły Afrykę, bo wyleciały z Konga. To jest ponad 10 tysięcy kilometrów. Dwa bociany w powiecie podjemnickim zostały na zimę 2018-19 w miejscowości Góra Bałżykowska i w gminie Dalików w Sarnówku. Czy to czasem nie przylecieli pierwsi zwiadowcy? Za wcześnie są. Bociany przylatują w pierwszym kwartale miesiąca marca i należy się w tym roku wcześniej ich spodziewać w stosunku do minionych lat z tych względów, że bardzo jest ciepło. W tej chwili, gdy rozmawiamy, jest 21 stopni w słońcu, a 12,5 stopni w cieniu. I najbliższe dni będą też ciepłe i pierwsze bociany do Polski dotrą pod koniec pierwszej dekady miesiąca marca. Bywały takie lata, że nawet na Dzień Kobiet się pojawiały. Czyli to nie są zwiadowcy, te bociany, które widzieli ci państwo? Raczej nie, bo kilkadziesiąt bocianów w całym kraju zostało na okres zimy. No to kiedy możemy się ich spodziewać, panie Zdzisławie? Między 10 a 20 marca. Z obserwatorem przyrody z Wartkowic, panem Zdzisławem Cyganiakiem, no i ze wszystkimi pozostałymi rozmawiał Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. W bocianach bocianów nie ma, podobno są we Wronkach. Panie Tomaszu, witam, dzień dobry, halo. Witam państwa gorąco, pozdrawiam panie redaktorze. Ja chciałem potwierdzić, że dzisiaj jadąc w stronę Garwolina natknąłem się na trzy bociany lecące nad trasą numer 17 między Kołbielą a Garwolinem, także pierwsze początki na pewno już są. Pozdrawiam, dziękuję za informację. 3 minuty do 17. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa Lenovo Yoga 530 z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2299 zł. A kupując iPhone 10 64 GB otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy kręcisz się i wiercisz i masz wielką ochotę coś zmajstrować, pędź do Biedronki po super okazję dla majsterkowiczów. Wiertarka udarowa 20 V, bezprzewodowa, z płynną regulacją prędkości, z kompletem wierteł i walizką. Tylko 199 za zestaw, a zestaw wykrętaków, bitów albo wierteł Niteo Tools jedynie 16,99, tylko do 13 marca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Kaszel suchy czy mokry? A teraz